postás a levelet. Megérkezett, amitől féltél, ébresztő haver. Harsalma a trombita szó és dob pereg. Álmodta megint el kis tél, nézd a völgyeket. Holnaptól puskát kefél, hogy rázzuk.